sa ating pag-ibig na minsan'y pinag-isa. Paalam na sa mga pangakong di na mabubuhay pa. Kung may bago ka na mamahal, paalam na sa mga pangakong